¿no? Parece que ya empezamos de nuevo. Thank you. reapropiándonos de las interferencias que desafinan con el impuesto. Construyendo frecuencias que liberan nuestros cuerpos, deseos y pensamientos. Os invitamos a tomar las calles. Sin miedo y con decisión. Con rabia. Visibles. Resistentes. Osadas. Y firmes en la brecha. 8 de marzo. Somos muchas. Somos tantas. Somos cada vez más. Somos muchas, somos tantas, somos cada vez más, cada vez más. ¡Fuego! Jornada de Acción Feminista Autónoma. A partir del 4 de març. Pradones lesbianes i trans. Se va a armar la gorda. ¡La gorda se arma! Se arma la gorda. ¡Con fuego la gorda se arma! Bueno, seguim aquí amb les jornades Feminisme Autònom i bueno, som de l'espai de coordinació fora de les nostres vides i bueno, us llegirem el comunicat que es va llegir el dia 25 de novembre i bueno, és el següent. Sí. Bueno, un dels enemics més antics i violent amb les dones, l'Església Catòlica, s'està manifestant a l'Hospital de Sant Pau per demanar la legalització de l'avortament. L'Església i tot l'entramat que a nivell mundial la recolzen fomenten la violència contra les dones. Violència pel control del cos i la reproducció de la dona. Violència pel foment de la institució del matrimoni, la família tradicional i el paper de la dona com a esclava domèstica. Violència per coartar la llibertat de les dones i castigar les que no obeeixen. Violència quan ens cremaven a la foguera. Violència quan ens condemnen a morir per avortaments clandestins. Els polítics no s'atreveixen a enfrontar-se a l'Església, sempre han anat de la mà o han evitat la confrontació. Per això i per moltes coses més, no esperem res d'ells. Considerem que l'avortament és una decisió lliure de les dones i així ha de ser a nivell social. No haurien d'existir lleis. No s'avorta per caprici. Si una dona decideix fer-ho, ningú pot qüestionar-la. Volem apuntar responsables d'aquestes violències. Volem apuntar les empreses que financien l'entramat antiabortista com Freixenet, La Caixa o Carrefour, i els mitjans que es donen veu com La Vanguardia, ABC, Intereconomia o la COPE. Volem apuntar als polítics del poder com els del PP, PSOE, CiU, Plataforma per Catalunya, etc., que volen regular les nostres vides i a tots els seus còmplices institucionals. Volem apuntar al Departament de Salut i Família de la Generalitat, que són els que decideixen on va la dona a abortar enviant-les a clíniques privades, els que fan un negoci amb la salut de la dona. Volem apuntar a l'Hospital del Mar, on els metges s'han fet objectors de consciència per no abortar. Els hospitals han de garantir l'avortament a les dones que així ho vulguin. Amb la salut de les dones no es juga. Cap metge pot negar-se a practicar un avortament i, si no, que currin a un hospital privat cristià. Som nosaltres, les dones, les responsables directes del nostre canvi social. Som nosaltres les que lluitant plegades cada dia contra els que volen dominar-nos i controlar-nos serem propietàries de les nostres vides. No volem esperar a que l'Estat ens doni o l'Església ens permeti. Les dones decidim les nostres pròpies vides. Ni l'Església, ni els polítics, ni els hospitals han de decidir per nosaltres. Lluitem entre totes contra els que coarten la nostra llibertat a sang i foc, com ho van fer les nostres antecessores, a les places, als carrers, a les cases i als hospitals. Però també lluitem per autogestionar les nostres vides al màxim, creant xarxes, aprofitant les existents i fomentant els grups d'autogestió de la salut i de l'educació sexual en les nostres vides, expandint la serenitat, la solidaritat i la sororitat. Avortament lliure perquè som nosaltres les que decidim. Avortament anònim i sense targeta sanitària perquè les dones migrants i sense empadronament el puguen realitzar. Avortament gratuït i sense terminis perquè si no és així, les dones sense recursos econòmics hauran d'avortar clandestinament i no volem més morts de dones. Us animem a participar a les concentracions que es fan cada 25 davant de l'Hospital de Sant Pau contra els ultracatòlics i a la propera manifestació a favor de l'avortament del dia 25 de març. Avui també estarem allà per mostrar-los el nostre rebuig. Vine tu també a l'Hospital de Sant Pau, companya. Des de l'Espai de Coordinació Fora de les Nostres Vides, que és un grup no mixt divers, centrat en pressionar els ultracatòlics antiabortistes en les concentracions que fan cada 25 davant l'Hospital de Sant Pau, us volem convidar a que participeu en una assemblea que farem el dia 12 de març a la Rimaia, Ronda Sant Pau 12, a les 7, per preparar la manifestació del dia 25 de març. Aquest 25, les agrupacions ultracatòliques i amb vinculacions d'ultradreta, ajuntats ara amb la nova plataforma Barcelona és Vida, convocaran una concentració de 12 a 1 i mitja a la Sagrada Família per rebutjar l'avortament, l'experimentació embrionària i l'eutanàsia. Cada 25 intentem mostrar rebuig en contra d'aquests col·lectius ultracatòlics i cada cop els dispositius policials que els defensen són més grans. Aquest 25 serà un dia simbòlic perquè és una convocatòria internacional i volem que sumin a part dels veïns i veïnes i els col·lectius feministes que ja s'estan sumant i els anticatòlics que ens juntem, tots els col·lectius i individualitats possibles per demostrar un rebuig massiu. Recordeu que ara mateix s'està intentant canviar la llei d'avortament fent-la tan restrictiva que serà equivalent a l'avortament que l'avortament estarà prohibit. Però a més, aquesta gent tenen vinculacions amb grups ultradreta que rebutgen gais, lesbianes, trans, persones migrants, etc. La dreta està pujant en força i hem de reaccionar i avançar-nos buscant el recolzament mutu per fer front a aquests grups. Malgrat les concentracions que organitzem són obertes a tothom, l'assemblea del 12 de març és no mixta, ja que tenim ganes que la preparació sorgeixi des de les que som afectades en primera persona pel tema de l'avortament. Esperem, però, que us animeu a venir totes les que participeu en col·lectius mixtes per poder traslladar-los la informació i que tothom s'animi a estar al carrer el dia 25. També us convidem a la cafeta per a dones, lesbianes i trans que es farà el dia 15 de març a la Rimaia, on es farà una xerrada de debat sobre la nova llei de l'avortament del PP. D'on ve, com ens afecta i com afrontarem col·lectivament la nova llei de l'avortament. Tornarem a fer aquesta xerrada properament en un espai mixte. I bueno, com una mica de història de com ha estat l'avortament amb la història i una mica com està ara la llei actual i com es podria transformar, doncs fem així com un resum així una mica ràpid i dir que, bueno, doncs que l'avortament s'ha utilitzat des de fa segles doncs, com a mètode per mantenir la població estable. Ha sigut l'únic mètode de control de la població fins a l'utilització de mètodes anticonceptius, però a partir del segle XVIII es van començar a il·legalitzar, clar, també amb les vinculacions que hi havia del tema de l'Església i tots els principis morals que defensa. No? A principis del segle XX es va despenalitzar en alguns països com Islàndia i després de la Segona Guerra Mundial a més països. Hi ha hagut lluites per l'avortament des dels anys 60, primer als Estats Units i Canadà i després es van estendre per Europa i altres llocs, però als 70 doncs, en molts llocs es va despenalitzar gràcies a les lluites feministes. A Espanya, en canvi, no va ser així, així ho demostren també els codis penals que es van fer i que es van mantenir després, no? Però que es van fer al 1928 i al 1930, on l'avortament es condemnava a penes molt dures. A Catalunya, però, el 1936 es va fer la Llei de Reforma Eugenèsica de l'Aborto, on la dona era la que exclusivament decidia si volia avortar o no. Però sí que encara hi ha aquesta llei, doncs, fomentava l'avortament si es feia de forma privada, sense fer-ho a través dels mitjans convencionals, doncs sí que es penalitzava. Després va arribar el franquisme i després de la guerra civil, el 1941, es va modificar el codi penal i es van començar a augmentar les penes per avortar. Fins al 1978, dos articles doncs, estaven vigents, un que prohibia l'anticoncepció, que era el 416, i un altre que prohibia el fet de fer avortaments, que era el 417. El 1978 es va despenalitzar l'anticoncepció, però no l'avortament. No va ser fins la llei orgànica que es va fer el 5 de juliol de 1985, doncs, que es va introduir un nou article, que era el 417 bis, on es despenalitzava l'avortament en certs supòsits, que són les que moltes coneixem, com és el que sigui un perill per la mare, com que sigui per fet d'una violació només en les 12 primeres setmanes o que el fetus pues, tingui tares físiques o psíquiques i això es permet l'avortament fins a les 22 primeres setmanes. La reforma que es va fer de la llei del 85, que es va fer 2009-2010, es va incloure com que la interrupció es podia fer fins a la setmana 14 i el que era així com més innovador és que es podia fer des dels 16 anys i que bueno, tot el que va portar també així de conflicte no, moral a nivell social, que era que les noies que tinguessin 16 anys i volguessin avortar però tinguessin situacions familiars o de tutores pues que les poguessin posar en perill o el que fos, pues elles ho podien fer voluntàriament i sense necessitat d'un tutor legal. Llavors, bueno, a part d'això, malgrat que s'incloïen alguns avenços respecte a la llei anterior, sí que es continuava mantenint una moral perquè t'obligaven a estar una setmana de reflexió on et donaven tot de... els drets que tenies i les ajudes per poder tenir pues això, per no haver d'avortar i això d'alguna manera t'obligaven a tenir aquesta setmana de reflexió prèvia a l'avortament, amb la qual cosa a nivell moral doncs ja es veu també de quin peu calça. No? El que sí que, bueno, que ara segurament es perdrà i que en aquell moment és que s'intentava que l'avortament es garantís per la sanitat pública o que funcionés amb centres concertats i que fos subvencionat per l'Estat. No? No obstant, en el 85 es continuaven dient que, bueno, que en els metges que realitzin avortament de forma que no estigui institucionalitzada és d'un a tres anys de presó i una inhabilitació d'un a sis anys. I a la llei del 85 també a la dona que avortava de forma clandestina se la podia ficar la, bueno, condemnes de presó de sis mesos a un any o una multa. Amb la reforma que es va fer el 2009-2010, el del metge es va mantenir, no? O sigui, les penes de presó, però en principi les dones doncs, no estarien obligades a anar a la presó però sí a pagar multes, que és una mica surrealista perquè no és o si avortes. I en canvi, els menys restrictius, per exemple, doncs Canadà, que no hi ha ni tan sols terminis no? de quan poder avortar. I bueno, doncs veurem a veure què és el que fan amb tot el que volen fer dels canvis de llei i si realment implica doncs, que es treguin els supòsits de que sigui il·legal l'avortament quan és perillós psicològicament per una dona, que era en el supòsit que moltes dones s'agafaven per poder avortar per la sanitat pública de forma gratuïta i això es vol treure, amb la qual cosa, bueno, a veure, continuarem al carrer i us animem a això, doncs que cada 25 estigueu i també que consulteu el blog on fiquem totes les convocatòries, que és fora de les nostres vides.wordpress.org, però bueno, fora de la, o .com, és igual, fora de les nostres vides, a qualsevol buscador ja us ho troba. I nada. I bueno, també ara de fa dos mesos les companyes de les Corts, de l'Assemblea del Barri, ens van informar que també bueno, un grup d'ultracatòlics que fan un acte que es diu Mójate por la vida també s'estan concentrant. En comptes del 25 ho fan el 24. I també que estem atentes perquè ja porten dos mesos concentrant-se i bueno, o sigui, nosaltres, per exemple, pues, també per canviar d'estratègia i bueno, també pues, per també una mica canviar els mètodes, no? I res, que us animeu a venir a l'assemblea de preparació, que és no mixta, el dia 12 a les 7 a la Rimaia. I need meet a freak exclusively, so that she'll only come to satisfy me. I need a freak, I really do. I want a freak, one who acts and looks like you. I need a freak, hear what I say. I need a freak to get me through the day. I need a freak to treat me right. I need a freak every day and every night. Bueno, seguim, estem en directe a Contraband FM, a Radio Bronca, al 91.4 i al 54.5 del dial de Barcelona. Nos podeu escoltar alrededor del món en www.contrabanda.org i en radiobronca.info, com és? Info.info, sí, radiobronca.info. Que allà hi ha emissió en directe, també penjarem tots els materials de lo que està sonant a jornadafeministaradiofónica.wordpress.com. Y allá podreu revisitar así como bueno, por donde podamos en la red para difundir y para que esto corra. Y continuem, ara anem una mica a repassar una part de la programació d'aquesta jornada d'acció feminista autònoma de Sebar Mar la Gorda, que com sabeu comença avui amb la amb aquesta ocupació de plaça, de carrer i ara de local interior degut a la pluja que estem fent, però bueno, que té moltes altres activitats. Tenim unes companyes que venen a relatar-nos una de les activitats que tindrà lloc aquesta setmana, no? Sí. Tindran lloc el dia 21 i 22 de març, finalment serà la teixidora i cada dia serà de 5:30 a 8:30. I bueno, el taller és el teatre com a eina de transformació feminista i totes aquelles persones que us vulgueu inscriure ho podreu fer a través de l'adreça web teatrefeminista@gmail.com. I bueno, ara la meva companya Imma us explicarà una miqueta. Vale, el taller l'hem enfocat a través de les tècniques del teatre de les oprimides i volem com tractar el feminisme des de un llenguatge més corporal i expressiu i no tant des de la paraula, que és com s'està tractant dins d'aquesta societat i també com ens trobem dins el feminisme i fer una reflexió des de l'expressió i quins comportaments, rols i estereotips estan reificats al nostre cos i reflexionar-ho pues, amb l'eina teatral. Sí, i acabarem segurament fent algun teatre foro partint de les nostres experiències. I bueno, i tenim pensat que si s'anime la gent que vinga a seguir fent un grup i treballar a través del teatre, el feminisme, pues davant, però bueno. Que pues tenim la idea de que surti algun grup de teatre feminista per donar-li canyeta. Últimament hem sentit molt el que s'utilitza bastant als moviments socials, l'eina del teatre de l'oprimit o el teatre de l'oprimida, com comentàveu, i podríeu explicar mínimament quines característiques té? I això. Voleu recordar les dates del taller? Sí. Seran el 21 i 22 de març, que cau dimecres i dijous, de 5:30 a 8:30 a la Teixidora. Que és el carrer Maria Aguiló, número 35, al barri del Poble Nou. Sí, exacte. Al metro Poble Nou. Poble Nou, sí. I les inscripcions, que igualment està detallat al cartell, és el teatrefeminista@gmail.com. I vosaltres feu alguna altra cosa de les jornades o...? Perquè comentàvem l'últim dia que potser hi ha persones que estan menys habituades al tema del mail. Si les persones s'acosten a les jornades de Sebar Mar la Gorda i pregunten per les del Teatre l'Oprimit... Oh, La nit és nostra. Fem-nos fortes. Fem-ho juntes. Dimecres 7 de març, a 8:45 del vespre, a la plaça de les Tres Xemeneies del Poble Sec, manifestació nocturna de dones lesbianes i trans, sense institucions, ni banderes ni partits. La nit és nostra. Fem-nos fortes, fem-ho juntes. Aquest 8 de març se va armar la gorda! Presente prisionero de un futuro duro, futuro que está roto para algunos pensamientos. pensamientos propios y actos incontrolados. Exacto, no son aptos para cuando un detector de intenciones que lea los pensamientos y luego los sancione. Y un desinhibidor de ideas que apriete más y más las correas. Para cuando el control social marcándose otro tanto. Para cuando estaremos al tanto. No sé, no sé, no sé, pero entre tanto. No todos los pájaros mueren enjaulados, no. Sino todas nacimos con los puños levantados, no. Si pueden enjaularnos, podemos levantarnos. Vamos a juntarnos. Necesitamos afectos, luces y sombras, calor, mimos, gritos, conflicto y frío, déficit y sobra, sonrisas y defectos, en efecto. Lágrimas, sí, lágrimas, pero no más gases lacrimógenos, más lágrimas, sí, que la rabia también da la vida, la rabia, labia suelta, desatar la confianza y dar rienda suelta a las ideas propias, pensando en colectivo, apoyo mutuo en la calle, en casa y en los parques, buscar los porqués y no perecer, aparecer para desaparecer, ser visibles sin ser reconocidas, reconocer los errores y las heridas, curarnos juntas, protegernos, correr, correr sin dejar atrás al resto, cambiarnos la ropa, escapar a los avenos, sacar los pañuelos y atrapar los anhelos, aquí y ahora, pero pensando en ayer y luego. Luego matar el ego, quemar los talegos, galopar creando las propias reglas del juego, sacar jugo al yugo golpeando los grilletes, así que deseémonos suerte. Es la suerte la culpable de nacer aquí o allí, pero no es casualidad cómo vayan a vivir, una nacida en Cataluña o en la selva amazónica. No es casualidad, no te quedes atónita, no es casualidad que a mí me resulte exótico lo que a ti resulta ser la soga que te ahoga. No, no es casualidad que yo me base en tópicos y desde el privilegio imagino tu aquí y ahora. Es lógico, sí, pero me avergüenza. Desde aquí se da caza a lo ajeno y es así, la supremacía impuesta y ganan, claro que ganan las apuestas, porque en este juego solo juega un bando. ¿Entienden lo que estoy hablando? Porque en este juego. Doncs aquí seguim en directe des del carrer de, ahí en l'edifici del 15O, i ara continuem una mica con la franja. Vamos a hablar de la programación de Sebar Mar la Gorda. I hem portat algú que ens explicarà una miqueta de què anirà la patxanga futbolera del, sí, proper dissabte dia 10. Sam, ah, sí, sí que se sent. Doncs, bueno, se bàsicament... me oye. Se oye. Qué bien. Pues això, bàsicament hem convocat així un espai de partidillo de costellada, que la idea és que anem a jugar i a animar i a qui vulgui arbitrar i qui vulgui com aprofitar l'espai de trobada així, no, que bueno, que la idea és una mica trobar-nos i per res jugar així superagressivament tenim molt menys, no? Com que la idea és passar el rato així i sobretot ocupar una mica l'espai, no? Que és una mica la idea, bueno, una idea que subyace una mica de totes les jornades, no? Que és una mica pues retomar la calle, no? I en esta idea de retomar la calle, pues van pensar que retomar espacios así de pues plazas así como lo que estamos haciendo hoy. Y espacios para jugar a fútbol, ¿no? Que son plazas así de calle, porque claro, ocupar un polideportivo pues también sería una idea, pero no sería tan visible ni tan fácil. Bueno, fácil, ya veremos, ¿no? Pero llavors pues vam decidir així en una plaça pública o igual no pública, però en un espai de carrer així on normalment es juga a futbol, pues vam decidir muntar una patxanguilla així per dones lesbianes i trans, no? Llavors la idea era una mica pues això, ocupar l'espai, fer-nos visibles, no? I que són espais, i l'espai públic en general és un espai reservat als homes en general, no? Com bé sabem. I els espais on es juga a futbol, pues més encara, no? Són espais superdominats per maromos, no? I llavors pues ens venia de gust fer una mica de presència allà, no? I les que no sabem jugar a futbol, què? És que en realitat la gràcia era això, no? Fer-ho de costellada, vull dir que no cal per res absolutament saber jugar. Com que la gràcia és estar allà passant el rato i dar-li un par de patades a la pelota. Però si hi ha algú a qui no li apetece dar-li patades a la pelota, que està superbien, pues pensamos en generar otros espacios, partidos de bàsquet, así. Lo que pasa es que no nos dio mucho la vida para organizarlo. aparte de que ahí no hay canastas de básquet, ¿no? Pero lo que sí hay son mesas de ping pong que igual se puede organizar, bueno, como no lo hemos previsto mucho porque vamos así un poco a salto de mata, pero hay un par de mesillas de ping pong que también podríamos ocupar y si a alguien le apetece, pues ahí organizamos un torneillo de ping pong, solo como traer un par de palas y ocupar el espacio. Y si no, podemos pensar otras cosas que se pueden hacer ahí alrededor. Yo visualizo un montón la hinchada. Creo que es algo básico, como que haya un corrillo de mujeres lesbianas y trans ahí tomando los alrededores de la cancha, ¿no? No dejando que nadie vigile el espacio que tomas. No sé jugar, pero quiero jugar. Ah, pues entonces súper bien, que en es verdad... Es en plan de lo importante es participar. Claro, claro, y que no hace falta... Estamos buscando eso, ¿eh? Como que la idea es que no vamos ahí a hacer un partido de cracks, ni mucho menos, ¿no? Como que no hace falta saber, ¿no? Con que te apetezca darle un poco a la pelota con el pie, o incluso con la mano, si estás en la portería, o si no estás en la portería, pues yo qué sé, podemos pactar igual nuevas formas de jugar así un poco entre todas, ¿no? Pero que para como que no hace falta para nada saber. Es buscar ese espacio que normalmente nos es negado, claro. Y tomarlo y además incluso generar nuevas reglas de juego. Claro, sí, sí. Y como tomar el espacio de esta forma, ¿no? Y que igual no va a ser infinitamente fácil tomar este espacio porque es un espacio súper concurrido y precisamente lo elegimos también por eso, ¿no? Como porque nos apetecía ocuparlo así, tipo, bueno, llegamos y lo tomamos. Y igual no va a ser muy fácil y, bueno, pues el tiempo que podamos así estar... O sea, que no se trata de salir ahí pegándonos con nadie, a ver que si hace falta, ya sabemos, ¿no? Pero la idea no es esa. Pero bueno, sí se trata un poco de tomarlo y bueno, que se esperen, coño, que no se esperan nunca. Y nos dicen por aquí que mejor venir acolchadas con coderas, rodilleras, espinilleras y cualquier otro objeto de protección. Que no, o sea, no hace falta asustar, no generemos ahí. Hombre, pero no, lo del feminismo no es eso del cuidado también. Sí, sí. Bueno, pero que vamos a intentar jugar suave. Sí. Y si ens vol recordar alguna forma de contactar, ¿qué hago si tengo equipo, qué hago si no tengo equipo? Pues la idea es que hemos hecho una dirección de mail porque si alguien ya tiene claro que va a venir por sí misma o que se ha montado un equipo y quiere venir y nos avisa, va a ser así más fácil organizar los equipos y el torneillo y así, ¿no? Entonces, la dirección de mail es pachangafeminista@gmail.com. Y eso, y si nos avisáis, pues nos facilitáis un poco la tarea de organizar. Pero si no nos avisáis y os presentáis ahí porque lo habéis decidido 2 días antes, pues está súper bien también. Ahí nos encontramos y ya vemos cómo gestionamos, ¿no? Muy bien. Y tenemos ahora para subir un poco de musiquilla. Que yo puedo contar más cosas, si queréis. Bueno, ¿sí? Un poco repetitivas. Ah, bueno, del fútbol. Sí, así, del rollito de la pachanga, ¿no? Que eso, que no es solo ocupar el espacio, sino que es ocupar un espacio que nos es negado así normalmente y que para eso vamos a necesitar un poco de gente, ¿no? Al hilo de lo que contábamos, que no es solo que sea guay que seamos unas cuantas jugando, que claro, es mucho más entretenido si somos unas cuantas, pero también es guay... Si mientras no estamos jugando o a la gente que no le apetezca jugar está ahí haciendo un poco de presencia, porque eso que decíamos, ¿no? Que el espacio es un poco concurrido y que no, igual no va a ser ahí muy fácil ocuparlo, ¿no? Entonces cuantas más seamos, pues más fácil va a ser. Y ya. Mujeres buenas, mujeres malas. En el guante a que me caiga, alguien tiene dos quereres, pero a mí me tiene. Hay en mi vida dos amores, dos problemas a la vez que no logro resolver. Si en un encuentro compañía, armonía y comprensión, la otra me da pasión, la otra me da pasión. Nací mujer, mujer. Pero mujer nací en un mundo pa' machos, de huevas, de pantalones, de golpes, de maltrato, de infidelidades, de irresponsabilidades, de guerras, de multinacionales. Las buenas. Es que tenga buenos sentimientos, sea responsable con sus hijos, siempre esté en la casa. Es que sea respetuosa, cariñosa, sincera. La que cuida a los hijos, la que quiere al esposo y no le entiende. Es la mujer que cuida a sus hijos, ama a su esposo y mantiene atenta a sus hijos. Aquella que vive por sí, vive por los demás, también es aquella que tiene sus mejores cualidades y también respeta a las personas de su alrededor, pero también viendo por sí misma y tiene una autoestima alta. Tiene valores, que es recatada, que es de su casa, que se hace respetar. Está pendiente de los demás, que está pendiente del servicio, por ejemplo. Para mí una mujer buena es la que tiene buen cuerpo y buenos sentimientos. Tenga la lucha continua, la victoria espera. Las malas. La que está con uno por interés, ya sea por dinero o solamente por el físico. Que no respete su cuerpo. O demasiado plana o demasiado exuberante. Es aquella que no se sabe respetar, que se la pasa con puros hombres en una esquina. Seguida solamente por las apariencias de las demás personas. Que tiene un novio y otro, que se la pasa en discotecas. Se podría decir que es aquella niña que no cumple con sus deberes, que no cumple con su estudio, que respeta a su familia, etc. Que no se hace respetar. Pues mujer nací en un mundo pa' machos, para contradecirlos y también admirarlos, para cuestionarlos y con amor mejorarlos, para unir mis manos. Doncs continuem aquí repassant les activitats. Jo ara li passaré el micro a tres companyes i vosaltres us autogestioneu del que voleu parlar, perquè em sembla que voleu parlar de més d'una coseta, no? Hi ha una que està repetida, però no... no, que és broma. Hola, pues bona tarda. Nosaltres som les Desencaixades i bé, avui hem tingut una mica de presència a la plaça fins ara amb una exposició que us explicarem en breus. I bé, nosaltres sortim d'un grup de teatre que hem fet al RAI, que és un curs d'acció social i gènere. I bé, ens hem estat trobant durant un mes i mig amb la finalitat d'acabar fent una performance de carrer el dia 8 de març, que també us anirem explicant. I bé, avui de moment hem començat amb una exposició que ha sigut fruit de diferents treballs que hem anat fent en les trobades que ens hem anat reunint. Bueno, sí, nosaltres en el nostre procés de creació de l'acció que farem el dia 8 hem fet també un procés de treballs plàstics i de poemes com per també parlar des d'altres llenguatges, no només del cos, sobre què significa per nosaltres ser dona o ser etiquetades com a dona. I llavors, doncs això, aquí tenim una petita mostra de la diversitat de coses que hem creat i us convidem el dia 8 de març a les 4 a la plaça de la Llana per veure l'acció de carrer que farem, que serà itinerant, farem en diversos punts i que això, que si ens voleu acompanyar, doncs que creiem que serà interessant. Acabarem a les 6 a la plaça Universitat abans de fer l'última performance abans de la manifestació del 8 de març i bueno, esteu totes convidades a venir a veure'ns i bueno, a participar d'alguna manera ja, que hi haurà sorpreses. Sí. A part d'això, avui també a 6:45 hi ha un cabaret aquí a la plaça en el qual algunes membres del grup també participarem i pot ser bastant divertit perquè serà una tècnica així molt innovadora que almenys nosaltres no havíem vist mai i que ens hem passat molt bé preparant-ho. Sí, serà molt divertit. ¿Por qué no me quieres? Mala, ¿por qué no me quieres? porque tienes boca. Mala cuando te conviene. Mala como la mentira, el mal aliento y el estreñimiento. Mala como la censura, como rata pelona en la basura. Mala como la miseria, como foto de licencia. Mala como firma de Santana, como pegarle a la nana. Confesó. se explicó y una vez más y como siempre te echó. Baja de peso tú porque yo no, ¿oíste? Fati, Fati, Fati, papi, ¿oíste? Esto también es para ti, mami. Llegó la boda, la boda llegó. Mitos y leyendas en sierra, redonda como acetatos para la old school, las novatos y los novatos, redonda como un CD que contiene este background que se hizo para mí, circular como las monedas, como el pan, redonda hasta donde quiera, como las mías que están como están y mira ya por donde van, resistiendo como gota, como negra, como guerrillera, yo, ballena, más espacio en el mundo, más se ve sin pena, a mí que me digan gota, que me mencionen, que recuerden el himno de esta gota y sus canciones, que me señalen porque existo, peso gladiadora como me gusto, ay, no me resisto, el silencio no me protege, no me voy a callar, vivan las gotas sin domesticar. Bueno, ahora estamos probando a ver cómo entra, porque tenemos que hacer un apaño para poder retransmitir la próxima charla. Y nada, era solamente esto, que lo sepáis. Imposible de ocultar gota y flotante como mi Cuba en medio del mar. Peso bloque, mijo, pa' que te sofoque. Esto es 90 kilos, ven, ven y dilo. Llegó la boda, la boda llegó. ¿Oíste? ¡Vamos! A mí que me digan gorda, redonda, esfera. A mí que me digan gorda, soy gorda. A mí que me digan gorda, redonda, voluta. A mí que me digan gorda, monarca absoluta. A mí que me digan gorda, redonda, esfera. A mí que me digan gorda, esta es la gorda haciendo escuela. A mí que me digan gorda, redonda, voluta. A mí que me digan gorda. Y yo lo quiero ser. Normal es un programa de mi lavadora y yo no quiero ser. Reapropiándonos de las interferencias que desafinan con el impuesto. Construyendo frecuencias que liberan nuestros cuerpos, deseos y pensamientos. Os invitamos a tomar las calles. Sin miedo y con decisión. Con rabia. Visibles. Resistentes. Osadas. Y firmes en la brecha. 8 de marzo. Somos muchas. Somos tantas. Somos cada vez más. Somos muchos, somos tantos, somos cada vez más, cada vez más. Manténlo prendido, fuego. No lo dejes apagar y grita fuego. Jornada de Acción Feminista Autónoma. No lo dejes apagar y grita fuego. A partir del 4 de març. Peradonas, lesbianas y trans. Se va a armar la gorda. ¡La gorda se arma! Se arma la gorda. ¡Con fuego la gorda se arma! Bueno, muy buenas tardes a todas las que nos están escuchando por las radios. Estamos saliendo en Radio Bronca y Contrabanda. Continuamos aquí desde No Barris en estas jornadas de feminismo autónomo. Y bueno, como ya hemos comentado, han pasado por aquí muchas compañeras haciendo talleres. Seguimos aquí tomando el espacio público. Y ahora van a comenzar dos compañeras que tienen preparada una charla para nosotras. Pues sí, Joana nos va a hablar un poquito así sobre la reforma laboral y cómo afecta a las mujeres. Queríamos también así como introducir otros temas también con compañeras de Sindillar, que es un sindicato que se ha creado recientemente así con trabajadoras domésticas y de cuidados, pero no han podido venir, así que Joana nos explica lo que sepa, que es mucho, y luego Isa nos va a contar un poco de una lucha sobre Camp Bravo. Bueno, gracias. Yo sé que no es fácil hacer la digestión oyendo hablar de la reforma laboral, pero ánimo. Y bueno, la idea es que todo lo sabemos entre todas, sí, que es compartir coneixements. Jo parlaré una mica de la reforma laboral com a introducció, però com a en un context, no?, de com afecta això en un context de crisi, de retallades i d'ajustos estructurals que estan fent els governs català i espanyol a la vida de les dones i al treball productiu, el que es fa dins del mercat de treball, i el treball domèstic, reproductiu i de cura, que es fa fora del mercat de treball i que en alguns casos el treball domèstic pot estar salaritzat, però majorment el fan dones que no cobren, les mares, les germanes, les filles, no? Ai, que s'acopla. Bueno, la reforma laboral fa molt poc que s'ha aplicat, sabem que és un atac sense precedents contra els drets laborals de totes les persones, de tota la població treballadora, però en especial amb les dones, no? Perquè bueno, sempre hi ha hagut una situació d'absoluta desigualtat i discriminació de les dones dins del mercat de treball, perquè estem enteses com una mà d'obra de reserva, no? Perquè se suposa que les responsabilitats familiars són les primordials, no? I tot el sistema capitalista es desenvolupa de manera que els homes treballen a fora de la casa per un salari i generen uns drets i uns ingressos per les dones i per les criatures de la família. No? Aquest és el model. I realment totes les regulacions laborals, totes les reformes laborals que s'han fet des dels anys 70, després de la dictadura, etc., fins ara, el que fan és reforçar aquest model. No? Per exemple, el nou paper de les ETTs amb la reforma laboral es convertiran, ja evidentment estaven, tot el treball s'havia precaritzat i les ETTs hi eren, però ara seran agències de col·locació. Això vol dir que faran la selecció de personal, i que això implicarà que utilitzaran criteris de selecció absolutament mercantilistes, no? Cosa que ens perjudica especialment a les dones, perquè vol dir que miraran en quina franja d'edat estàs, si eres casada o eres soltera, si tienes novio, si tienes novio, bueno, si tienes novia ja ni te cuento, però si tens, si vols tenir criatures, si estàs en edat fèrtil, tot aquest tipus de coses que ens col·loquen en una situació de desigualtat, no? A les dones en el mercat. I a part, fan un canvi que és absolutament fonamental amb quina és la situació a partir d'ara de les dones en el mercat de treball, que és que eliminen, amb la reforma laboral que havia aprovat el PSOE fa un parell d'anys, ja s'havien eliminat les bonificacions a les contractacions de dones, però ara s'eliminen els incentius a que es contractin dones després de que hagin tingut la baixa maternal. Què vol dir? Que si tu et quedes prenyada, estan assalariada, des del moment en el que tens un embaràs ja tens un element d'inseguretat que precaritza encara més les teves condicions de vida i que, a més, facilita el xantatge de cara a l'empresa cap a tu, no? Després, també pot ser un motiu d'acomiadament lliure, perquè, com sabeu, a partir d'ara, si tens un 20% dels dies hàbils durant dos mesos consecutius amb una baixa laboral que consideren, amb una baixa mèdica que consideren que no està justificada, et poden acomiadar i l'acomiadament serà procedent, no? I la baixa, depèn de com, si ells consideren que tu estàs alargando la baja maternal perquè tienes cuento, poden ir a por ti i echarte, no? A part, ara l'empresa directament negociarà els convenis amb la negociació col·lectiva. Això vol dir que no hi haurà un conveni general i que s'haurà de discutir entre, no? entre molta gent de sindicats de tot tipus, sinó que l'empresa tindrà una discussió directa d'aquest tema i llavors això encara afableix més les condicions de les dones en el mercat de treball. Però a més, canvien una... O sigui, sabeu que fa anys, amb la reforma laboral del 94 i el 97, s'introdueixen tot el que és els contractes a temps parcial, no? de menys hores. Les dones treballem amb menys salari, 22% menys de sou que els homes, normalment amb contractes temporals, parcials, i a més el contracte a temps parcial s'ha venut des que es va introduir, sobretot a nivell europeu, com una facilitat perquè les dones poguessin fer-se càrrec de les responsabilitats familiars, no? Aleshores, la majoria de dones estan contractades amb aquest tipus de contracte. I a partir d'ara, amb la reforma laboral, el que passarà és que no hi haurà un número... Quan tu et contracten a temps parcials, tens un número d'hores estipulades. A partir d'ara, l'empresa podrà distribuir a su rollo, a su libre albedrío, el 5% de les hores de la teva jornada laboral com vulguin. Això vol dir que si tu, per exemple, tens una criatura... O sigui, et podran canviar l'horari com vulguin i tu, si negocies i fas pressió, seràs incòmode per l'empresa, no? És una carta blanca a que et fiquin hores extres a tothom, o sigui, precaritza les condicions de tothom i, a més, bueno, diguem-ne que afegeix més inseguretat. D'una altra banda, hi ha la possibilitat de que es facin expedients de regulació d'ocupació amb personal laboral de l'administració pública. L'administració pública és un sector, com la sanitat, com l'educació, que està molt feminitzat, que hi ha moltes dones... No? Hi ha moltes més dones que homes. I això, pues, en aquest moment de desaparició de l'estat de benestar i d'afabliment de lo públic, moltes de les acomiadades seran dones. No? La reforma laboral s'aplica un any després de que apliquen una reforma facin una reforma del sistema de pensions que van pactar els sindicats majoritaris, que van aprovar, i que encara reforça més aquest model de les dones som exèrcit de mà d'obra de reserva i en moments de bonança estem en el mercat en condicions de desigualtat i ens fem càrrec de tota la feina domèstica, reproductiva i de cura per la cara, o si la passamos a immigrantes, perquè tenim un poc de dinero i la podemos, no? i transferim estos deberes a les immigrantes, doncs el que fa el sistema, la reforma del sistema de pensions encara endureix més aquest, reforça més aquest model, perquè allarga el període de cotització de 15 a 20 anys, vol dir que tu t'acabaràs jubilant als 67 anys, si pots, i això... En el cas de les pensions, perjudica encara més a les dones perquè les trajectòries laborals dels homes i de les dones no són les mateixes. És a dir, les dones tenen més llacunes de cotització perquè hauria de ser d'una altra manera, però per ara, quan hi ha una criatura a la família, la que en un moment donat s'agafa la baixa més llarga, la que dedica més hores a la cura d'aquestes criatures, a la cura de famílies dependents o en situació de diversitat funcional, doncs són les dones, amb la qual cosa tenim més llacunes de cotització, cotitzem menys temps, amb menys salari, perquè estem en els pitjors llocs de treball, perquè estem en treballs temporals, precaris, parcials. Això vol dir que per tenir una pensió com la d'un home, no, hauríem de treballar molt més temps. A més, no només hi ha aquest punt, sinó que el sistema de pensions que es va crear amb la a l'època dels 60, i molt pensat amb el model de societat franquista i de divisió sexual del treball fèrrea, no? Sempre ha bonificat que si una parella heterosexual prototípica se casa, no? hi ha bonificacions perquè ell declari a la dona com a dependent, no? Llavors, o sigui, es bonifica que la dona no treballi assalariadament, no? I això continua sent-hi. Però, además, nos dicen que han introducido una medida superprogressista pensando en las mujeres que tienen que cuidar las criaturas, que es que tú, a partir d'ara, podràs cotitzar fins a 2 anys, podràs estar cotitzant a la Seguretat Social com si treballessis assalariadament per la cura de criatures. I això només és una possibilitat que tenen les dones. És a dir, que els homes, si tenen descendència, ja tenen una mujer que se lo cuide, no? I a la que salaritzen indirectament, no? Bueno, diguem-ne això, reforça el sistema aquest de guanyador de pa fora del mercat, treballador invisible, menys tinguda i per amor, i a més afavoreix la dependència econòmica, per no dir l'afectiva, que també és un altre tema, i la feminització de la pobresa, no? O sigui, si veiem les pensions que tenen les dones, per exemple, vídues, una de cada 4 dones més gran de 60 anys viu a sota el llindar de la pobresa, perquè té una pensió de viudetat que no arriba al 70% del sou del que percebia el seu marit, o perquè no ha cotitzat i encara ho té pitjor, no? Poc després que es faci la reforma aquesta del sistema de pensions, els sindicats pacten amb la patronal l'entrada del treball domèstic, no? Que abans es regia per un règim especial, el règim especial del treball de la llar, pacten que entri a la Seguretat Social. Se suposa que això és un avanç, no? O sigui, una passa endavant. Però a la pràctica era una cosa que ja estava dins del Pacto de Toledo, que és un dels documents que regula el tema del funcionament del mercat laboral, i fa molt de temps que tenien aquest compromís de fer-ho, i a part l'Organització Internacional del Treball havia fet un congrés a principis de juny on deia que tots els països havien de regularitzar això. O sigui, que a la pràctica no és un gran... És un pas, no? Perquè totes les treballadores domèstiques de l'Estat, que són més o menys unes 700.000 i el 80% d'elles són dones immigrants, doncs tinguin unes condicions que surten del semiesclavatge, no? Però no perquè tinguin unes condicions laborals dignes, no? O sigui, per exemple, el que passa amb aquesta entrada en el règim general de la Seguretat Social és que tenen dret a cotitzar, tenen dret a tenir baixa laboral a partir del 9è dia de malaltia, però no tenen dret ni a atur ni a vaga, que són dos dels drets que configuren com el teu reconeixement com a persona que està treballant al mercat assalariat, no? A més, se suposa que... O sigui, clar, el treball domèstic no és allò de jo voy a una oficina i me hacen un contrato. No, tu negocies el teu contracte amb la persona que t'està allotjant a casa seva perquè estàs interna o que t'està donant de menjar. Vull dir que tens una situació de dependència i de vulnerabilitat i d'invisibilitat molt gran. Per això hi ha condicions de, o sigui, de semiesclavatge, de trata directa de dones i d'alguns homes pel treball domèstic, d'abusos sexuals, d'abusos psicològics, no? I llavors, ara el que faran les llars és que podran anar ampliant la cotització, no? Perquè per ara estaven cotitzant, poden cotitzar amb un mínim de 20 hores setmanals, no? Això no és res, o sigui, 20 hores setmanals no t'ajuda a tenir una pensió, precisament, no? Què vol dir tot això? O sigui, això ens porta a una reflexió de dir, aquest treball domèstic, encara que es reconegui de forma, no, en el mercat de treball, està menys tingut i menys preat, no? O sigui, per exemple, les dones que han treballat tota la vida a casa seva perquè el seu marit treballés fora en el mercat, hi ha una sentència del Tribunal Suprem per un cas de separació entre un home de 60 i pico d'anys i una dona, que l'obligava a pagar-li tot el treball domèstic i reproductiu que ell havia fet durant 15 anys de matrimoni i avaluava que es mereixia un sou de 600 euros al mes, no? O sigui, això el que il·lustra és que hi ha una consideració en la que el treball productiu de mercat o fins i tot l'economia financera, que no existeix, que és una especulació sobre tot això, té més pes que tot el treball que fa possible que les persones entrin i surtin del mercat de treball amb una salut física, emocional, amb, no?, una sèrie de cures d'higiene, etcètera, no? Com he dit abans, la solució a tot el tema de la crisi del treball de cura, no?, del treball domèstic, reproductiu i de cura, que és un tema que no només afecta l'Estat espanyol, sinó que és europeu, no?, que és un tema dels països rics, s'ha solucionat no per un tema de consciència col·lectiva o polítiques públiques que afavoreixin que hi hagi, no, el mateix temps de dedicació a guanyar-te la vida assalariadament, a cuidar la teva casa, a fer-te càrrec d'una criatura si la tens, o del teu pare o de la teva mare si es posa malalt, no? Sinó que el que s'ha resolt ha sigut o tens diners i agafes una mútua privada o, no, soluciones les coses així, o pagues a una domèstica amb unes condicions precàries, invisibles i tal, i li transfereixes aquest treball, no, a les dones domèstiques. Fins al punt que, per exemple, per cada 1% que ha crescut la taxa de migració a l'estat espanyol, la taxa d'activitat femenina, és a dir, les dones que estaven disposades a treballar en el mercat de treball, creixia un 0,6%. No? I del 1995 al 2005, la taxa d'activitat femenina va créixer un 12% i 4 punts tenien a veure amb la migració. No? Això ha generat a nivell internacional, doncs, el fet de que les dones llatinoamericanes, africanes, indonèsies, que han viscut totes les crisis del deute, tots els plans d'ajustament estructural, tots els, no, tota aquesta sangria durant els anys 80 i 90, i que han vist com es destruïen els serveis públics en els seus països on no hi havien, com s'havien de posar a treballar l'economia submergida en condicions pitjors, on el treball sexual, o havien d'emigrar. Aquestes dones han acabat sent les que han vingut aquí a fer la feina reproductiva i de cura dels països rics. No? I ara què passa? Que en temps de crisi el que es reforça és que les dones autòctones, no, tornem al vell paradigma, no, que volvamos a estar en la casa. És a dir, totes aquestes reformes es fan en un context en el que estan violentant les nostres vides, estan destruint el poc sistema de benestar que s'havia construït, òbviament, en base a les desigualtats nord-sud i en base a que altres països estiguin pitjors, no? I a expoliar-los i a treure'ls els recursos i a polítiques comercials injustes, no? Tot això ho estan destruint, i totes aquestes retallades, per exemple, en família, en educació, en salut, en transports, en les pensions mínimes, amb el PIRMI, tot això a la pràctica significa que les dones han de fer front. O sigui, la receta és que les mujeres se carguen con todo este trabajo gratis, creyéndoselo y por amor. ¿No? És a dir, per exemple, el tancament dels centres ambulatoris o dels hospitals de proximitat aquí a Catalunya. No? Qui portarà els malalts i a les malaltes als ambulatoris i se superà el metro, los desplazamientos, el acompañamiento, la logística? Majorment les dones, no? Si s'introdueix l'hospitalització ambulatòria, és a dir, que perquè sigui més barat, te operen i no te quedes en l'hospital, te vas a tu casa, qui te va cuidar? Te va cuidar una mujer. No? A més, treuen els ajuts a les famílies, retallen les escoles bressol i les privatitzen, pugen el transport, retiren el PIRMI, en molts casos l'han retirat, i l'han retirat a dones que estan en situació d'exclusió. No? Això vol dir, doncs, que tota aquesta càrrega l'hem d'assumir les dones. No? Per això, per exemple, la Maya Pérez d'Orozco, que és una economista feminista que ha treballat molt el tema del treball de cura i de les cadenes aquestes internacionals de cura, fa poc havia escrit un article que deia que la reforma laboral no és un atac al treball, sinó que és un atac a la vida. O sigui, estem parlant de que hi ha una crisi del capitalisme i la solució per sortir d'aquesta crisi nova és que aguditzar encara més la contradicció entre acumulació de capital o sosteniment de la vida. I la receta és: la vida se va a la mierda o les mujeres tindran peores condicions de vida per fer-se cargo de que aquestes vides siguin adelante. No? Deia això, no? Per exemple, el tema de la crisi de cura. L'any 2050, més del 50% de la població de l'estat espanyol tindrà més de 50 anys. Vol dir que començarem a necessitar, o amb 50 no, però amb 70 sí, començarem a necessitar gent que ens atengui, no? I això com se sostindrà? I si parlem d'altres tipus de crisis, com la crisi de sostenibilitat, per exemple, que és a dir, el planeta és finito, nos estamos cargando totes sus energies fòssils no renovables, etc. I qui s'ha encarregat de conservar la biodiversitat? Sobretot als països del sud, però aquí també, les pageses, no? O quan estàvem parlant fa poc del tema de la privatització de les herbes medicinals, qui ha fet aquesta tasca tradicionalment? Les dones, no? Això voldrà dir més feina, no? Més treball en general. I ja per tancar, quan la idea aquesta de que hem de fer front a tota aquesta violència visible, invisible, i hem de fer front a sobre creient-nos-ho i pensant que ho estem fent bé. O sigui, quan estan sortint ara tots aquests discursos fonamentalistes, com el del ministre de Cultura, que està dient fa poc, Albert, aquest, deia que la incorporació de les dones en el mercat de treball perjudicava les famílies, va en aquesta línia. O sigui, nosaltres ens hem de quedar a casa perquè la cosa està jodida i tenemos que trabajar para esto, no? I si eso implica doncs menjar-se la reforma laboral, pues el que sigui, no? Però a més també tota l'ofensiva contra el dret a decidir sobre els cossos de les dones està molt relacionada. És a dir, estan parlant de derogar la llei d'avortament de 2010, que no és bona ni molt menys, perquè el que sempre han demanat és avortament lliure i gratuït, educació sexual i anticonceptius gratuïts, i això no hi és, és una demanda que no és real, no? I l'avortament no estava normalitzat a la sanitat pública, però bueno, és com tornar a mas tutela paterna, mèdica, jurídica, incluso d'un exnovio que tenga un ataque de cuernos, et pot denunciar per haver avortat. És a dir, que tothom pot opinar sobre els cossos de les dones perquè hi ha un mandato de maternitat obligatòria, no? I aquest mandato de maternitat obligatòria o de subjecció al tema de les tasques reproductives és funcional perquè el sistema econòmic que hi ha segueixi rotllant, no? I bueno, ja per acabar, a mi no sé, em sembla interessant com parlar d'estratègies que nosaltres podem desenvolupar per fer front a tota aquesta mierda que ens estan echando encima, no? Que seria pues, el tema aquest, no? De visibilitzar tot el vincle entre el que diuen que és economia i que és treball i el que realment és treball, perquè ara mateix hi ha molta gent que ha vist com la seva vida es desestructura i moltes dones, però també molts homes, no? De repente s'ha empezado a hablar de crisis cuando el índice de paro masculino sobrepassó per primera vez, o sea, igualó, porque no sobrepassó al de las mujeres, perquè les dones sempre hem sigut el doble d'aturades que els homes, i a ningú li ha semblat, vull dir, les dones hem estat en crisi, les dones migrades encara més, no? Llavors fer reivindicacions i propostes que vagin més enllà del mercat, no? Que se centrin en reapropiar-nos de les nostres vides, no? I preparar xarxa per fer front a totes aquestes violències que ens assetgen, no? L'econòmica directa amb les reformes, la indirecta amb les retallades, la de salut, no? Hi ha un estudi que diu que la crisi i totes les retallades augmentaran la mortalitat a l'estat espanyol de 1.500 a 4.000 persones. Vull dir, les desigualtats socials també maten, no? O afavoreixen que algú s'emmalalteixi, no? I a les visibles, el control del cos, o a altres violències que també s'estan endurint, no? Perquè els contextos tant de crisi com de conflicte armat com de catàstrofes naturals el que fan és que s'encarnissi encara més la violència de gènere. O sigui, portem 12 dones assassinades per violència de gènere amb el que va d'any i jo crec que és molt més que l'any passat, no? I bastir alternatives feministes, no? En el camp de la salut, del treball, d'aconseguir renda, d'aconseguir altres formes de subsistir, no? I de mantenir-se, el treball reproductiu, la criança, la cura, l'envelliment, i sobretot pensar que no és una cosa que hem de fer. O sigui, per mi, per això em semblava molt interessant que avui estiguessin les de Cindy Llar. No és una cosa que hem de fer pensant només en mi situació objetiva com a mujer de aquí, blanca, precària, o, no? Sinó pensar en jo precària, però tu migrante, i fer-ho totes juntes, perquè si no, malament. I bueno, que espero que us hagi agradat. Gràcies. És millor que parleu primer. Bueno, ahora si tienen preguntas para hacer antes de que comente la Isa la lucha del Caprabo, si hay alguna compañera que quiere preguntar algo a lo que estuvo contando la Joana, que vamos, que es súper interesante porque es lo que nos está afectando ahora. A mí me llamó la atención, yo pregunto, lo de cuando decías que no tienen derecho al paro y a huelga, eso es por convenio, directamente dice que no tienen derecho. Pues así. Y entonces ahora están peleando por eso, ¿no? Para poder llegar a conseguirlo. Se me ha ido un poco que, clar, jo he parlat molt com de la reforma del sistema de pensions i de com li convenia al govern i com era una cosa ja marcada internacionalment, però se m'ha passat dir que aquí fa molts anys que hi ha una lluita pel tema del reconeixement del treball domèstic, no? Vull dir que les del, hi ha, pues per fer una mica d'història, estan les de l'Associació de Treballadores de l'Hogar de Vizcaya, que són de les primeres, que porten des dels anys 80. A Madrid està Servicio Doméstico Activo, que són dones també treballadores domèstiques i són elles mateixes les que lideren la seva associació. Està Territorio Doméstico, que és com una aliança entre Servicio Doméstico Activo, però també dones de l'Escalera Caracola que treballaven sobre aquest tema i que van fer tot una, van fer mobilitzacions durant l'any 2008 per visibilitzar això i van muntar una passarel·la de la, de, del tema de l'explotació i van fer coses molt xules. I aquí Cindy Llar va sortir a finals de l'any passat i que jo sàpiga hi ha gent de Papeles para Todos i Todas, Diáspora Solidària, Mujeres Palante i Red Mixtura, que és una associació també d'una col·lega boliviana. I això, o sigui, jo sé que tenen aquestes reivindicacions, però no sé en quin punt estan, això no puc explicar. Jo només volia afegir dues coses pràctiques que crec que... O sigui, la xerrada ha estat sobre la reforma de la llei laboral en perspectiva de gènere. No es tracta d'entrar tant en la reforma laboral, però sí que, com que sóc advocada laboralista, em venia de gust donar dos consells pràctics en relació a la reforma laboral, no? Un que em sembla que és molt obvi és que quan ens acomiadin sigui verbal, perquè a vegades et diuen no vuelvas más, el que hem de fer automàticament és enviar un burofax i dir que ens notifiquin realment si hi ha hagut una cessió de... si hi ha hagut una extinció de la relació laboral. I si ens acomiaden mitjançant un escrit, el que hem de firmar sempre és no conforme. No conforme i firmo. I bueno, això per un costat. L'altre costat, que la reforma laboral ho ha tocat moltíssim, és la modificació substancial de les condicions de treball, que com molt bé deia la Joana, això afectarà sobretot a les dones, perquè el que és el just variant dins de l'empleador, del CAP, no? En aquest sentit, pot fer que et canvi totalment les condicions de treball. És a dir, una persona, una dona, que tenia unes condicions, per exemple, en un supermercat a torns, doncs li poden canviar un torn nocturn. Si té càrregues familiars, ja està, no? O sigui, ja... O sigui, serà impossible que compleixi, no? I en aquest sentit la modificació pot ser verbal i sí que igualment s'ha d'impugnar. O sigui, el missatge que jo dono és que sempre afirma com no conforma i un altre missatge que dono és que hem d'agafar prova. Sempre. Ja està, ja està. Per molt bé que creiem que estem amb la relació laboral o que estem bé o el que sigui, sí que tenim la potestat d'anar agafant prova. Què vol dir això? Pues jo estic treballant en un supermercat o estic treballant on sigui, jo puc anar agafant prova. Jo llevo mi pen, perquè en dret laboral el que és la prova és molt permissible, és una jurisdicció molt verbal, molt informal, de moment, o sigui que això també... I per tant, jo porto el meu pen i agafo tot el que puc. De l'empresa on estigui, agafo prova, faig fotografies, si per exemple tinc una relació laboral en negre, faig fotografies on surti amb els companys, vestida amb el traje a l'hostaleria, on estigui, al bar on estigui, i que surti l'edat.